anasema wa hiya ashirku billah, na shabaka niliyoitaja hapa, wavu huu niliyoutaja hapa ni ashirku billah, ni kule kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Ametumia neno shabaka, ndo na tafsiri wa hiya, na shabaka yenyewe niliyoikusudia, wavu niliyokusudia, ashirku billahi, ni kule kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Alladhi, shirki ambayo, alladhi shirki ambayo, qala Allahu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala ameielezea fihi, ay qala Allahu tabaraka wa ta'ala fihi, ay fi dhalika shirki, kuhusiana na hiyo shirki. Allah anasema inna Allaha, hakika Allah, la yaghfiru, wala hatosamehe, an yushraka bihi, yeye kushirikishwa na chochote, hatosamehe yeye kushirikishwa na chochote. Wayaghfiru maduna dhalika liman yasha, na atasamehe madhambi yaliyo chini, yaliyo chini ya shirki. Maduna dhalika, yani ambayo hayafiki shirki, yako chini ya shirki kwa uzito wake, kwa sababu shirki ndio nambari 1, nambari 1 kabisa. Kwa maduna ina maana yale ambayo yako chini ya shirki. Liman yasha, kwa yule ambaye Allah mwenyewe atataka kumsamehe madhambi yote. Na ndio akida yetu Ahlus Sunnah wal Jamaa tulioachiwa kwa mujibu wa dalili. Dalili yenyewe kuu ni hii, kwamba madhambi yote yasiyokuwa shirki ambayo mja anayafanya hata yarundikane vipi, yanakuwa katika mashia ya Allah tabaraka wa taala. Akitaka Allah atasamehe au atakuadhibu kwa kiasi atakachohitaji. Ukishamaliza muda utakaopangiwa, atakutoa ndani ya moto, halafu upelekwe katika pepo. Dhambi zote zisizofikia daraja ya shirki, hii ndio hukumu yake. Na aya iliyo wazi katika hilo ni hii, wayaghfiru ma duna dhalik liman yasha, Allah anasamehe madhambi yasiyofikia, yasiyofikia ambayo si shirki, anamsamehe amtakaye. Kwa maana kuna ambao atawasamehe pale pale katika mahshar, wala motoni kwenye wasiende, na kuna ambao atahukumu waende kwanza wakaungue wakachomwe, alafu baadaye watatoka watakaswe waende katika pepo. Haya yapo katika mashia ya nani? Allah tabaraka wa taala, siku ya kiyama. Ama kwa upande wa duniani, hapa duniani ameelezea katika surati Az-Zumar aliposema, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Naam, enyi waja wangu ambao wamezifanyia uharibifu nafsi zao, Allah akasema la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa ya kupata rehma ya Allah. Inna Allaha, hakika Allah, yaghfiru dhunuba jamia, dhambi zote Allah nasamehe. Aya hii inataallaq na hapa duniani, kwa maana ukitubia kwa dhambi yoyote yoyote iwayo, hata kama ulifanya shirki za aina zote duniani hapa, kila aina ya shirki umeifanya, na ukawa labda wewe ndo mwenyewe ukawa ni kinara wa shirki ile, ukaigeukea shirki hii na wewe ukawa kinara kule, kila aina ya shirki ya duniani hapa wewe pia ulihusika nayo, lakini muda wa kuwa hujafariki ukajiwa na haki, Allah akakupata ufiki, ukiomba msamaha kwa Allah, yote Allah nayafuta. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, innahu huwa al-ghafuru rahim. Lakini kifika akhira ni jambo lingine. Wadhalika limaarifati arba'i qawaida dhakaraha Allahu ta'ala fi kitabihi, na haya ni kwa kufahamu misingi minne. Naam, ni kwa kuijua misingi minne ambayo Allah ameitaja katika kitabu chake, yani katika tatabbu', katika kufuatilia Qur'ani, kama alivyosema Allah, afala yatadabbaruna alqur'ana, kwani hawaizingatii hii Qur'ani. Ina maana kuna kuisoma Qur'ani kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqrauna al-Qur'an la yujawiz hanajirahum. Wanaisoma Qur'ani, akielezea makhawarij, wanaisoma Qur'ani lakini hapa haipiti na kwenda kupata mazingatio moyoni, ikapata kufikiriwa kwamba nini inazungumza, naongozwa nini, naonywa nini. Hawapo hivyo. Kwa hiyo Allah anataka tukiisoma Qur'ani tuwe na mazingatio nayo. Hapa Allah anatufundisha nini? Naam. Yale yanayofundishwa na Qur'an, unaangalia uwezo wako. Allah ashatusema katika kitabu chake, fattaqullaha mastata'tu. Mtiini Allah, muabuduni kulingana na uwezo wenu. Ukiona mimi kuhiji naweza, nenda kahiji. Usiingize ubahili wakati unaweza. Ukiona je, hivyo mimi kutoa zaka naweza, uwezo ninao, ndio nenda katoe zaka. Wewe unasoma unaona zaka nimeamrishwa na Allah, ni lazima nitoe zaka. Lakini naiweza, ukajipima ukaona uwezo wa zaka mimi mwenyewe kula kwenye kwa shida, nitoe nikampe nani tena? Na ile yenyewe iko wapi? Basi hiyo inakuwa amri hiyo kwako, haikulazimu kwa sababu ya uwezo. Uwezo kama mja hana katika jambo lolote la kiibada. Allah anasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah hailazimishi nafsi kufanya jambo ila lile ambalo yeye lipo ndani ya uwezo wake. Kwa hiyo mazingatio yanayofanywa na wanawachuoni hawa waliotangulia wakubwa, wanatufungulia na kutuelekeza ili tuielewe Qur'ani, misingi ambayo mikubwa ya kuweza kuichunga. Akaanza na al-qa'idatul ula. Anta'alama, uelewe anna al-kuffara, wale makafiri, alladhina ambao qatalahum rasulullah, mtume wa Allah alipigana nao, mukiruna, walikuwa wanakiri, wao walikuwa wanakiri bi anna Allah, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-khaliqu, ndiye aliyeumba kila kitu. Imani hii walikuwa nayo. Kwa maana Abu Jahal, Abu Lahabi na wengine walikuwa wanajua kwamba Allah ndiye aliyeumba kila tunachokiona, kimeumbwa na yeye, al-mudabbir, na ndiye mwenye kuendesha mambo yote ya dunia. Mambo yote haya anayaendesha yeye. Mvua imenyesha haijanyesha, ni yeye. Hali imekuwa joto baridi, ni yeye. Mimea mwaka huu tumevuna hatujavuna, ni yeye. Kila ambacho kinaenda, kina mambo ya dunia na kwenda nini yaki ghaibu ghaibu, unaona tu jambo linakwenda, ni yeye. Kuna vitu unaweza ukae kwenye mti ambao kila siku unatoa jani moja. Naam. Kuna baadhi ya mimea unaweza utafute ukakaa nao usiku wote mpaka asubuhi. Afu natafuta umekuwa kutoka hatua na kwenda hatua nyingine ya juu muda gani? Wewe umekesha unautazama ule. Alafu kesho unaona tumeshanyanyuka. Umenyanyuka saa ngapi hata hujui? Unanyanyuka saa 6 za usiku au saa 4 au saa 5? Wewe unaona, unaweza ukaa nao unaongea nao, unaongea unautazama hivi. Afu unaota ni mabadiliko kesho, afu uelewi yani. Ni vitu vya kighaibu. Allah tabaraka wa ta'ala ndio anaunyanyua. Unaona tu kitu kama mashara tu, ndio kisha kuacha hivi. Kwa hiyo Allah ndio mudabbir, kwa sababu yeye ame hataki tumuone. Kuna mambo yake anayoendesha katika hali hiyo, ili wewe umuamini Allah tabaraka wa ta'ala bil ghaibi, hali ya kuwa humuone. Naam. Akasema anta alama, uelewe anna al-kuffara, kwamba wale makafiri, alladhina qatalahum rasulullah, mtume sallallahu alayhi wa sallam alipigana nao, mukiruna, walikuwa wanakiri bi anna Allah huwa al-khaliq, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiye muumba, wa anna thalika lam yudkhiluhum fil islam, na kukiri tu kwamba yeye ndiye muumba hakukuwaingiza wao katika Uislamu. Hakukuwahi kuwaingiza wao katika Uislamu. Allah anataka wao wamnyenyekee, waache yale ambayo ni katika ibada zao za kishirikina, halafu watamke kumkiri yeye peke yake na wala hana mshirika. Ndio kitu alikuwa anataka hicho. Naam. Wadalilu kauluhu ta'ala, na uthibitisho wa haya utayaona alipoyaelezea Allah mazingira na walivyokuwa. Qul, sema uambie Muhammad, man yarzuqukum, waulize ni nani anakupeni riziki nyinyi. Man yarzuqukum, ni nani anayekuruzukuni, nani anakupeni riziki nyinyi. Minas samai wal ardhi, kutoka juu mawinguni, mvua, mvua inanyesha kutoka juu. Minas samaa, wa anzalna minas samaa maan fahura, tukayateremsha kutoka mawinguni. Hapa samaa ina wanatafsiri kwa maana mawingu, wasamaa idhati rajii, kwa maana ile mvua ambayo ina kawaida ya kujirudia rudia, inanyesha inanyesha inanyesha. Kwa nani anakupeni riziki nyinyi, ambapo riziki hii inatoka mawinguni. Wa fis samaa'i rizqukum, kama aya nyingine inasema, inatoka mawinguni. Wal ardhi, na ardhini, inanyesha, ardhi ikapokea maji, ardhi ikaotesha, lakini pia na hewa zikahitajika za oxygen na nini, jua, vyote hivi, ima kitu kitoke mbinguni na ardhini kwa ajili ya kutengeneza riziki zenu nyinyi. Waulize ni nani ambaye anafanya kazi hiyo, anakupeni riziki kutoka juu mawinguni na kutoka katika ardhi. Amman yamliku sam'a, au ni nani ambaye anayemiliki usikivu wenu. Kuna udhun na sam'u, kuna ainu na baswar. Mwona hiyo, ainu ina maana ni kiungo ambacho hata daktari anaweza kukichezea, akapasua, akaondoa hiki, akaweka hiki. Hiyo ni aini. Lakini basar ni uwezo wa kuona, ni uwezo wa kuona, ile ni al-basar. Samu ni uwezo wa kusikia. Udhunu ni hiki kiungo ambacho unaweza kukishika, lakini samu ni uwezo wa kusikia. Kwa hiyo Allah ametaja uwezo wako wa kusikia. Kwa hiyo ni nani ambaye anamiliki uwezo wako wa kusikia wewe, kiasi kwamba yeye akitaka usisikie utakuwa husikii wewe, au akitaka usione utakuwa huoni wewe. Nani huyo? Anauliza hilo Allah. Wal abiswara, ndio hiyo kule kuona kwenu. Nani anamiliki kule kuona kwenu? Sasa lugha za rahisi zinasema macho yenu, lakini macho sio macho kama kiungo. Kuona ndiko kuna kukusudiwa, ndiko alikotaja Allah katika hizi aya. Nani anamiliki hivyo vitu, ambao pakisema nataka nivihamishe kwako, huna kwa kupata dunia yote, na mpaka leo hajapatikana daktari huyo, sio hivyo? Hakuna mtu ambaye Allah ameondoa usikivu asikie akapatikana daktari wa kumfanya yeye asikie, au bubu akapata kuongea, au kipofu jicho limekufa akaweza kuona. Labda tukue kuna utando tu mwepesi umetanda, ndo watautoa huo labda, lakini jicho limekufa, limekufa ndo basi tena hilo. Wewe subiri akhera. Basi ukifanya maovu unakutana na akhera, upofu mwingine. Shida juu ya nini? Shida. Allah tukinge na haya. Akasema wa man yukhrijul hayya minal mayyit, nani anakitoa kilicho hai ndani ya kilichokufa. Kitu kimekufa, lakini ndani ya kitu kimekufa ukashtukia kinatoka kilicho hai. Simbuzi amegongwa na gari, ame nini mfano, au kuku au kiumbe yote, wasema amekufa huyu, hata kumchinja hafai, umwache pale wiki, kutatoka viumbe ndani ya mwili wake. Wako hai, wanatembea kabisa, wanatoka ndani ya kilicho kufa. Kadhalika kilicho kufa, kilicho hai kikatoa kilicho kufa. Haya ni mambo ambayo Allah tabaraka wa taala, wanawachuoni wanatolea mifano kwenye mimea, kwa maana ardhi yenyewe ilikuwa ni kame, imekufa, ikapata maji, hatimaye ikatoa mmea, mmea ukarutubika mpaka ukakupa wewe chakula, ukapenda. wakati ardhi ilisha kufa. Baadaye mmea ambao umesha kuwa nini, baadaye ukatoa mbegu nazo zikakauka. Ukiziweka pale ndio zishakauka hizo, mpaka zipate mvua tena, ili mradi mambo kama haya. Yai linatoka ndani ya kiumbe kinakimbia kimbia, na yai hilo hilo nalo likazalisha kingine ambacho kitakimbia kimbia. Lenyewe yai likikaa pale ukilisogelea hata kulikanyaga na likanyaga, lakini baadaye kitatoka kitu kikawa ni chenye na sharp, kinakukimbia ukisogelea, kinakimbia kweli, lakini kimetoka ndani ya kitu ambacho kilichokufa. Kwa hiyo haya yote, hebu angalieni, angalieni nani anafanya haya. Ndio anauliza yukhrijul hayya minal mayyit, nani ambaye anatoa kilicho hai ndani ya ambacho unakiona kimekufa pale. Wa yukhrijul mayyita, na anakitoa kilichokufa, minal hayyi, kutoka ndani ya kitu ambacho kinaonekana kipo hai. Wa man yudabbirul amra, na haya mambo yote haya ya dunia mnayoyaona huko duniani, nani anayeendesha mambo haya yote? Wanaoelekezewa swali hili ni washirikina Makureishi, ambao wanampinga Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini Allah anasema waulize hili swali, usikie majibu yao. Allah akaelezea majibu yao, fasayakuluna Allah. Haya watakujibu kiwauliza, watasema haya yote haya uliotuuliza anayefanya ni Allah tabaraka wa taala, ni Allah. Tena katika nyingine mpaka Allah kataja arshi, man rabbul arshil azim, nani mwenye arshi, nani kaiona arshi katika sisi? Arshi ni katika vitu vya ghaibu, lakini pia Makuraishi walikuwa wanajua kwamba kuna mwenye arshi huko, imani hiyo pia walikuwa nayo, wakati arshi ni katika vitu vya ghaibiyat. Lakini Makuraishi walikuwa naamini kuna arshi, na mwenyewe ambaye ana mwenye arshi, ambaye yupo juu ya arshi yake, ni Allah tabaraka wa taala. Imani hiyo pia ya kujua kwamba kuna arshi huko mbinguni, Makureishi pia walikuwa nayo. Ndio Allah anasema qul faqul afala tattaqun, basi hamumuogopi, hamuonyeshi nyinyi takwa, yani hofu ya kumuogopa yeye, basi mbona mnajifanyia ovyo ovyo, basi kama hili mnalifahamu. Akaendelea katika kuelezea hii kaida ya kwanza, kwamba hawa watu kumbe walikuwa wanajua kwamba Allah ndiye mwenye kuumba, na Allah ndiye mwenyewe, na Allah ndiye kila mwenye uwezo wa kila kitu. Hili walikuwa nalo, akimaanisha hivi, msingi huu upime kwako. Je, kujua kwangu kwamba Allah tabaraka wa taala yupo na ndiye mwenye uwezo, na ndiye aliyeumba mvua, anayeumba mvua, anatuletea riziki, ardhi inaota mimea, tunavuna, kujua kwangu huku tayari mimi ni Muislamu? Ndio maana yake. Upate jibu, ukiona kwamba wewe tayari ni Muislamu kwa kujua kwako huko, maana yake tayari ushawasilimisha kina nani hapo? Umeelewa kitu? Naam. Ushawasilimisha kina akina nani, akina Abu Jahal tayari. Kwa sababu kumbe kujua hivi tu tayari. Basi na wale walikuwa hivi. Ndio akamwambia huu ni msingi wa kwanza ukamate, kwa ajili ya tasahihi la aqida, kama alivyosema mwenyewe, kwa ajili ya kuisahihisha nini? Aqida yako. Aqida yako. Alqaida tusania, msingi wa pili anaotaja, anasema annahum yaquluna, wao walikuwa wanasema, walikuwa na kanuni yao na msingi wao katika kuelekea kwenye masanamu yao na kuyaomba, walikuwa na mawakifu yao na msimamo wao. Wanasema ma da'aunahum, walikuwa wanasema hatuwaombi hao, hatukuwa ni wenye kuwaomba hao tunaowaomba katika masanamu. Yale masanamu yale hatuyaombi hivi hivi kwamba labda nini, hapana. Watawajahna ilaihim, na kuyaelekea yale masanamu yetu, kwamba tumeamua tu hivi hivi, hapana, ila kuna mambo tunayaangalia. Mtu wa namna hiyo muda mwingine hujifanya kama anajua, na kutaka kukusomesha wewe. Fanya kama anajua na kutaka kumsomesha anayejua. Da mwingine utakuta anayejua anafanya kama ni jahili. Asiyejua awe ndiye mjuzi. Wakati kujua ni elimu. Ni, na elimu ni sio wewe, sio wewe. Elimu ipo kwenye kitabu cha Allah na yale yanayotaalaka na kitabu cha Allah. Ina maana kama ni kuelekezana ni kwa mujibu wa miongozo na sio akili zetu. Hizi akili ameziumba Allah tabaraka wa taala. Ali ibn Abi Talib ana maneno yake ambayo yameandika katika sunani ya Abi Daud aliposema, lau kana dinu birra'i, lau kama dini ingekuwa inaenda kulingana na akili zetu, yani na mitazamo yetu, lakana asfalul khufaini aula bil mathri, ingekuwa huku chini ya hofu tunapovaa zile hofu ndio kuna stahili zaidi kupaka, min a'lahu, kuliko huku juu. Lau kama ingekuwa tunatumia akili, basi mtu aliyetembea amevaa hofu wakati wa kujitoharisha ilikuwa aende akasafishe chini, kwa sababu ndiko kuliko kwa kuna kanyaga. Lau kama ingekuwa tunatumia akili zetu. Lakini akasema ra'aitu Rasulullah yamsahu dhahira khufaihi, lakini mtume nimemwona napaka juu. Kwa maana kwa kuwa nimemwona napaka juu, akili hapo sasa tusitumie, tutosheke kwamba kumbe kupaka kwenye hofu ni juu. Hilo tu basi, tusiingize mengine, tutakuja kuharibu, kwa sababu utaalam yeye ndo mwenyewe aliyepewa jukumu la ufundishaji, na halaumiki aliyefuata la mtume, atalaumika aliyefuata lisilokuwa la nani, la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nasema wanasema mada aunahum, sisi wale hatuwaombi, watawajahna ilaihim, na kuelekea kwao kwa ajili ya hizi ibada zetu tunazozipeleka kwao. Anasema illa litalabil qurba, tunafanya hivi kwa ajili ya kutafuta ukaribu, kwa kutafuta ukaribu. Kuna falsafa wanaziingiza hawa watu, wanasema kwani wewe ukitaka kuongea na rais wewe unaenda tu mguu mmoja mguu pili, si mpaka umpate mtu nani aliye karibu na mheshimiwa kule, kimwambia shida zako, basi ni rahisi wewe rais kukuelewa. Lakini huwezi kutoka kule bwana moja kwa moja na mtaka rais, unashtukiwa unatiwa ndani hivi hivi. Kwa hiyo wakafananisha kwa upande wa ibada. Ibada inahitaji qiyas, yani wewe utumie qiyas kwa ajili kwa jambo la kiibada. Ibada si inajieleza yenyewe, hiyo ndio ibada. Ibada inajieleza yenyewe, haihitaji qiyas kwamba wewe ulinganishe hili na hili ili upate jibu la tatu. Haiko hivyo kwenye ibada, haiko hivyo. Ibada moja kwa moja, sikiliza unavyoongozwa basi. Na kiongozi tushateuliwa ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa kuna kuwa na hii hoja, anasema ma da'unahum, sisi hatuwaombi wale, hatu mkiona tunawaomba wale masharifu mawali, sio kwamba tunawaomba wale hivi hivi au kwamba tunakosea. Hapana, tunachokusudia sisi talabi alqurba na ashafaa, tunatafuta nini? Ukaribu, yani tukipitia kwao Allah anatutambua kwa sababu tunawapenda. Yani wale ni mawali wa Allah, wale ni vipenzi vya Allah. Kwa hiyo ukiwa karibu na kipenzi cha Allah, na wewe unapendwa nani? Ikawa ni falsafa hiyo ya kupitishia jambo. Hili jambo halikubaliki kidalili. Lakini pia hebu tugusie kidogo upande huu, au nitanue kidogo maelezo. Katika hadithi al-Qudsi ambayo ipo katika Sahih Bukhari, yale maneno ambayo Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wake, anasema man aada li waliyan, atakaye mfanyia wadui waliyan, wali ndo wali huyo, kwa sababu hata ukisema wali ni kiarabu hicho, kipenzi changu, ambaye amepata daraja ya kuwa kipenzi changu, yule ambaye anamfanyia uadui mtu ambaye mimi nampenda, mja wangu nampenda kwa jinsi alivyo mkweli, alivyo anavyopenda jambo langu, anavyojiweka karibu na mimi, yeye akamfanyia uadui mja wangu huyo, faqad adhantuhu bilharbi, ajue mimi namtangazia vita yeye. Allah amemtaja nani hapa? Waliyan, wali wangu. Akataja vigezo ambavyo vinakupeleka katika jina la nini? Wali. Akasema wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Na hatojisogeza kwangu mimi mja wangu kwa kufanya ninalolipenda. Yaani akifanya jambo ambalo mimi nalipenda, hatofanya jambo ambalo nalipenda kuliko lile ambalo mimi nimemwamrisha. Mimi Mola wake nimemwambia lazima ufanye hili na akalifanya. Hapo ndo nampenda. Yaani kufanya uliloamrishwa na Allah ndilo jambo la kwanza linalokupatia kupendwa na Allah tabaraka wa taala. Hapo unaanza kupendwa na Allah kwa ajili ya kutekeleza amri zake. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, na hato acha mja wangu kujisogeza kwangu mimi kwa kufanya ibada ambazo ni za sunna, zile ambazo asingefanya wala asingepata dhambi, lakini kwa kuwa zimethibiti, zimefundishwa na niliyemteua Muhammad, akazipenda, akakithirisha, anazifanya zile ibada za sunna. Anasema wa ma ya wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, basi kadiri anavyozifanya zile, anavyozipenda, mpaka anafikia kumpenda mja wangu. Mapenzi ya Allah hayo yanaenda kumtaja mja ambaye ni wali, ametekeleza amri za Allah, lakini anajikurubisha kwa Allah, anajikurubisha kwa Allah, Allah anatangaza kumpenda. Sasa akataja vigezo vya kukujulisha wewe kwamba wewe sasa umependwa na Allah. Vigezo hivi viangalie wewe mwenyewe, ukiona havikai sawa kwako, bado hujafikia nafasi hii. Anasema fa idha ahbabtuhu, nikishampenda mja wangu mimi, na wewe ujue kwamba mimi insha Allah nataraji kwamba huenda ni miongoni mwa ambao Allah anawapenda, kama bado uombe ili upate nafasi hiyo, kwa sababu ni jambo muhimu kupendwa na Allah tabaraka wa taala. Anasema fa idha ahbabtuhu, nikimpenda mja wangu mimi, kuntu samahu, mimi Mola wake nakuwa ndio sikio lake, mimi nakuwa ndio sikio lake ambalo anasikilizia, kuntu samahu alladhi yasma'u bihi, mimi nakuwa ni sikio lake la kusikilizia. Vipi? Kwa maana atasikiliza ninachopenda mimi akisikiliza, atakuwa anapenda kusikiliza ninachopenda mimi Mola wake yeye akisikiliza hicho. Wabasarahu alladhi yubsiru bihi, na mimi nitakuwa ni jicho lake analotazamia, kwa maana atatazama ninachopenda mimi akitazame. Sasa hivi kuna hawa humu ndani, usione faragha yako kwamba ndio sitara yako. Allah anakuangalia hivi hivi, Allah anakutazama sana, anakushangaa, wewe si mja wangu, basi unaangalia na hivyo basi na wewe eh? Kwa hiyo uwe na haya, muone haya Allah tabaraka wa taala, na kuwa jito lake la kutazamia. Wayadahu allati yabtishu biha, na ninakuwa ni mkono wake wa kukamatia, hawezi kukishika ambacho mimi sipendi akishike hicho mja wake, mja wangu. Warijilahu allati yamshi biha, na ninakuwa ni mguu wake wa kutembelea, hawezi kulielekea, anatembea analiendea jambo ambalo mimi sipendi, akatumia miguu ile ambayo nimemuumbia mimi, analiendea jambo, anaenda gesti huko, kuna nani makubaliana na vijinini vile na vitu kama hatakuwa hivi. Hapa sasa wewe unapima jinsi ulivyoitikia na ulivyo karibu na Mola wako, unajipima, kweli mimi vigezo hivi ninavyo, natazama anachopenda Allah, nasikiliza anachokipenda Allah, nakamata anachokipenda Allah, na kiendea anachokipenda Allah na kinyume chake wala aks bila aks. Akasema wala insa alani la uatiyanna, mja wangu akiniomba wakati yupo hivi nampa, wala inistaadhani la uidhannahu, akiomba ni mkinge mimi na mlinda. Huu ndio uwali ambao wewe na mwingine yeyote ana, anaweza kuupata. Kwa hiyo hakuna sababu ya kwamba tunawaomba hawa kwa sababu ya tupate ukaribu. Ukaribu unatafutwa kwa wewe kutekeleza amri za Allah, kutekeleza sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uyachukie yale ambayo Allah hayapendi. Umeona hapo? Ukifanya hivyo ndo Allah anakuona wewe sasa ni katika wale aulia. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayati dunya, hadi mwisho wa aya. Anasema hao wanasema tunatafuta ukaribu na shafa'a. Fadalilul qurba, dalili ya kwamba wao ndivyo, hiyo ndio itikadi yao na akida yao. Anasema kauluhu ta'ala ni pale aliposema ala lillahi dinul khalis, iliweni ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo mwenye dini iliyotakasika ambayo haina haja, haihitaji shirki. Au kwa maana dini ikawa ni matendo, kwa maana matendo yaliyotakasika, matendo ya dini au dini yenyewe kwa maana iliyotakasika, au zile amali za kidini, matendo ya dini yaliyotakasika ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Akasema walladhina takhadhu min dunihi awliyaa, na wale ambao wamejifanyia washirika kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala, kinyume naye, wanasema ma naabuduhum, sisi hatuwaabudu wao kama wao, sisi hatuwaabudu wao ila tunachotaka sisi liyukarribuna ila Allahi zulfa, watusogezee kwa Allah ukaribu, watusogezee ukaribu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Zulfa ni ile ukaribu, naam, yani wapate ukaribu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo tunataka sisi watusogezee tuupate ukaribu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa maana tukiwaelekea wao tunapata kuwa karibu na Allah. Wa idha aljahimu su'irat wa idha aljannatu uzlifat wa azlafna thamma al-akharin. Ile zalaf ndio kuna kitu huita at-tazalluf kwenye lugha. At-tazalluf ni kujipendekeza, kujipendekeza huita at-tazalluf, yani kujipendekeza uwe karibu karibu, ule upambe upambe fulani kidogo. Yeah. Kwa hiyo zulfa ni ile hali ya kuwa karibu na hivyo. Ndio anasema tunaomba, tunachotaka kwa wao watusogeze tupate ukaribu kwa Allah. Kwa hiyo sisi tunaelekea haya masanamu ambayo yana majina yale ya wale ambao tunaona kwamba, au majina tuliyoteua, tuliyonasibisha na matakatifu ya Allah. Tunataka kwa kuwataja hawa au kwa kuwaelekea hawa itakuwa ni sababu wao kutusogeza kwa Allah. Kama vile yanasema haya kwamba ewe Allah, huyu ana shida, huyu msaidie. Kwa hawa wakisema kumwambia Allah hawa wana shida wasaidie, tunaondolewa matatizo yetu sisi, ndio kitu tunakilenga hicho sisi kwao. Allah tabaraka wa ta'ala akasema inna Allah yahkumu bainahum, hakika Allah atatoa hukumu baina yao. Fima hum fihi yaktalifun, katika yale ambayo wanakhtalifiana. Inna allaha la yahdi man huwa kathibun kafar, haika Allah hamuongozi mtu ambaye kathib, ni muongo kwenye madai yake. Hili walilo dai ni uongo, yani Allah anawathibitisha kwamba hayo maneno yao ni ya uongo. Ndio akasema hamuongozi mtu ambaye ni muongo, tena ni kafar, anamkufuru mola wake. Haki imemjia anaikufuru, na madai yake ni ya uongo. Basi Allah hamuongozi mtu wa namna hiyo. Aliyechagua kwa muongo amechagua kumkufuru mola wake. Basi tayib, akasema dalilu shafa'a qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi hawa wanaabudu visivyo kwa Allah, ma la yadhurruhum, vitu ambavyo havina uwezo wa kuwadhuru, yani wakiacha kwamba hatutaki kuabudu wala havina uwezo wa kuwadhuru, wala yanfa'uhum, wala havina uwezo wa kuwanufaisha hata wakiviabudu, havina uwezo wa kuletea madhara wala uwezo wa kuwanufaisha. Wayakuluna, na wanasema haulai shufa'auna inda Allah, wanasema kwenye akida zao, kwenye itikadi zao, wanavuamini, wanasema hawa ndio waombezi wetu wanaotuombea kwa Allah. Kule ma naabuduhum illa liukaribuna ila Allahi zulfa, kuonesha kwamba wanaitikadi ya kuona kwamba hawa wanatuombea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah anakataa, anakataa hilo, anaelezea akida yao na anakataa hilo. Wayakuluna haulai shufa'auna inda Allah, wanasema hawa ndio waombezi wetu mbele ya Allah. Hii ni surati Yunus. Allah ameendelea katika sura hii au aya hii akasema, kul atunabbiuna Allah, nyinyi mnamwambia Allah, yani mnatoa habari zinazomhusu Allah, ma la ya'lamu fi samawati wala fil ardi, si mbinguni si ardhini, hayo Allah hayajui, kwamba nyinyi dua zenu mkiomba zinaletwa na hao mnaowaelekea, kwa maana wao ndo wanaopokea dua na wanaletea mimi huko. Yeye Allah mwenye hajui hilo. Ndio anasema atunabbiuna Allah bima la ya'lam. Mnamwambia Allah mambo ambayo hayajui yeye mwenyewe, kwamba ndio ngazi ya kupitishia dua zenu zifike kwake, si mbinguni si ardhini. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Naam. Kwa hiyo haiko hivyo. Hakuna shafaa ya namna hiyo, kwamba uombezi wa namna hiyo, kwamba uombezi upitie kwa hayo masanamu au yale ambayo watu wamejengea itikadi zao, masharifu, mawali, kwenye makaburi yao. Allah ni katika surati Nahl, aliposini surati Nahl, naam, aliposema amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'athun, hawa wamekufa na wala si wazima. Haya yawe masanamu na wote wanaoingia katika lugha hiyo, wamekufa. Ukiulizana kama yuko hai kafa, unasema amekufa. Ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'athun, na wala hawajui watafufuliwa lini, hawajui. Alafu wewe ukamuombe yeye siku ya kufufuliwa, hajui, wamekufa na wala hayo, wala hawahusiki na mambo hayo kidalili. Na Allah nakataa kuonesha kwamba wewe sasa umekamatwa na Ibilisi, anakupeleka kusikofaa.